40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuję bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek, 21 lipca, minęła 13. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. A w serwisie pola minowe poważną przeszkodą dla ukraińskiej ofensywy. Polityczne roszady Anna Maria Siarkowska z suwerennej Polski przechodzi do Konfederacji. Polskie Radio zaprasza do Gdańska na Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim. Ukraińska armia atakuje rosyjskie pozycje na kilku odcinkach frontu na wschodzie i południu kraju. Najcięższe walki trwają na Zaporożu i w okolicach Bachmutu. Poważną przeszkodą dla ofensywy są rosyjskie pola minowe. Jak informuje ukraiński sztab generalny, w ciągu ostatniej doby na bachmuckim kierunku linia frontu się nie zmieniła. Ukraińskim żołnierzom udało się za to przesunąć nieco swoje pozycje na południowym froncie. Na południe od Nowodanylivki i Nowodarivki w obwodzie zaporowskim nasi żołnierze odnieśli sukces i umacniają się na zajętych pozycjach. Przekazał rzecznik sztabu Andrii Kowalow. Ukraińscy żołnierze od tygodni informują, że na południu Rosjanie przygotowali się do ukraińskiej ofensywy, budując kilka linii obrony. Tam trudniejsze do przejścia są wielokilometrowe pola minowe, podkreślił na antenie telewizji ICTV Oleksandr Kurbatow, ukraiński żołnierz, którego oddział walczy na południu kraju. Ogromna liczba użytych min wynika z faktu, że Rosja wykorzystuje swoje wielkie zapasy magazynowe. Nasi saperzy znajdują miny produkowane na początku lat 60. Rosjanie wykorzystują też systemy zdalnego minowania. Paweł Buszko, Polskie Radio. Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej, powiedział, że w ciągu ostatnich miesięcy polski kontrwywiad stwierdził znaczący wzrost działań wywiadowczych i propagandowych ze strony Rosji. Gość Polskiego Radia 24 zaznaczył, że wydalenie z Polski oficerów rosyjskiego wywiadu służby wymusiło na Rosji i Białorusi bardziej bezpośrednie próby infiltracji. Ostatni rok to bezprecedensowa skala tego typu aktywności, którą widzimy. Tylko wspomnę, że nasze służby w przeciągu ostatnich 14 miesięcy zatrzymały i identyfikowały ponad 20 szpiegów rosyjskich i białoruskich. Taka skala wcześniej nie była notowana. Pełnomocnik dodał, że oddziały grupy Wagnera przebywające na Białorusi mogą być wykorzystane do prowadzenia operacji przeciwko Polsce. By temu zapobiec, polskie służby wzmacniają ochronę wschodniej granicy. Dotychczasowa posłanka suwerennej Polski Anna Maria Siarkowska dołączyła do koła Konfederacji. Ma startować z drugiego miejsca w okręgu siedlecko-ostrołęckim. Podczas konferencji prasowej mówiła, że liczyła na samodzielny start suwerennej Polski w jesiennych wyborach parlamentarnych. W jej ocenie Zjednoczona Prawica odeszła od postulatów, z którymi szła do wyborów w 2019 roku. W ramach suwerennej Polski bardzo mocno krytykowaliśmy politykę, która jest prowadzona przez pana premiera Morawieckiego, politykę uległości względem Brukseli. Na tę chwilę suwerenna Polska wybrała jednak wspieranie dalsze projektu Zjednoczonej Prawicy. Ja uważam, że ten projekt absolutnie się już wypalił. Anna Maria Siarkowska zasiada w Sejmie drugą kadencję. W 2015 roku kandydowała do Sejmu z list Kukiz 15. W 2019 ubiegała się o reelekcję z list Prawa i Sprawiedliwości, a w maju ubiegłego roku przystąpiła do Solidarnej Polski, którą rok później przemianowano na Suwerenną Polskę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę środków w ramach programu Dobry Start. Do tej pory wypłacono 60 milionów złotych na wyprawki dla uczniów w roku szkolnym 2023-2024. Rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski przypomina, że wnioski o świadczenia można składać do końca listopada, natomiast złożenie go do końca sierpnia gwarantuje wypłatę środków do 30 września. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Wnioski składa się online przez platformy usług elektronicznych, czyli PUE ZUS. Można to zrobić także przez bankowość elektroniczną lub portal Empatia. Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko w szkole w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami do 24 roku życia. Jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną przysługuje bez względu na dochód rodziny. W weekend na plaży w Gdańsku Gdańsku odbędą się Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Morskim. Program Pierwszy Polskiego Radia i Radiowa Czwórka są patronami medialnymi tego wydarzenia. Ratownicy będą rywalizować w 9 konkurencjach. Do śledzenia ich na miejscu i na antenach Polskiego Radia zachęca Piotr Galus, który przez cały weekend nadawać będzie relacje z imprezy. Już teraz zaplanujcie czas na te wspaniałe zawody, które nie tylko dostarczą Wam niezapomnianych wrażeń, ale także stanowią hołd dla naszych bohaterów, czyli ratowników wodnych. To będzie czas sportowych emocji, wzruszeń i dumy z naszych reprezentantów. Bądźcie z Polskim Radiem w ten weekend na plaży w Gdańsku, wejście numer 76. W pierwszym dniu zawodów rozegrane zostaną konkurencje drużynowe. Drugi dzień mistrzostw upłynie pod znakiem rywalizacji w konkursach indywidualnych z podziałem na kategorie wiekowe junior, open i masters. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, w całym kraju przelotne opady deszczu, a na południu możliwe burze z gradem i ulewami. Temperatura maksymalna do 21 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie, 24 w środkowej Polsce i 26 w rejonie Podkarpacia. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i północnych, a podczas burz silny, w porywach nawet do 90 km na godzinę. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Dzień dobry, Ryszard Jaźmiński. Dzisiaj pozdrowienia z nadmorza, bo jestem w Darłowie. Wprawdzie w miejscu, w którym jestem jeszcze stąd kawałeczek do morza, ale to piękna droga, piękna trasa. Można sobie wędrować od plaży aż do właśnie kina Bajka w Darłowie, w którym teraz jestem. I stąd, jak zwykle w piątki do 15, trójkowo-filmowo, dziś w całości. A kino Bajka znajduje się przy ulicy Morskiej, jak żeby mogło być inaczej. I dziś będę miał okazję spotkać się z gośćmi festiwalowymi, bo do niedzieli jeszcze w Darłowie właśnie trwa 23. Festiwal Filmów Skandynawskich. Więcej szczegółów za chwilę. Trójka dziś gości w Darłowie. Wprawdzie audycję w Warszawie realizuje Anna Regulska, ale tutaj ze mną jest też drugi realizator, Marcin Kacięba, Ryszard Jaźwiński. Na miejscu do 15:00 oczywiście, tak jak wspomniałem, w kinie Bajka w Darłowie, bo trwa 23. Festiwal Filmów Skandynawskich. Dużo się dzieje, no i właśnie o tym porozmawiajmy. Ze mną już pierwszy gość, właściwie nasza gospodyni na festiwalu, Magdalena Cichocka. Dzień dobry, Magdaleno, witaj. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Właściwie to ty powinnaś mnie witać w kinie Bajka. Ja witam cię, Ryszardzie. Ja ciebie w trójce, no bo tu rzeczywiście jesteś gospodynią. I zacznijmy od aktualności, od tego, co się dzieje, bo ja rzeczywiście tutaj w kinie Bajka jestem dzisiaj już mniej więcej od 10:00, przygotowywałem się do naszego spotkania, a tutaj cały czas coś się dzieje, projekcje trwają już od rana, tylko że no to taka szczególna, bardzo, bardzo jednak urokliwa publiczność o tej porze, tak? Tak, od godziny 10:00 mamy specjalne projekcje dla dzieci. Pokazy zaczęły się od pokazu zamkniętego dla przedszkolaków. O godzinie 12:00 pokaz filmu... Właśnie trwa cały czas. Właśnie trwa dla pozostałej widowni, czyli mieszkańców i turystów. A co jest szczególnego w tych spotkaniach, że projekcje są poprzedzone spotkaniem ekologicznym z Miejską Biblioteką imienia Agnieszki Osieckiej. No, słuchacze tego nie zobaczą, ale ja mogę potwierdzić. Naprawdę różne tutaj też interesujące postaci pojawiają się wśród publiczności. Oczywiście osoby dorosłe, ale tego nie widać, przebrane. Tak, wczoraj za detektywów. Przy okazji projekcji Biura Detektywistycznego Lasego i Maja i Tajemnica Skorpiona mnóstwo zagadek detektywistycznych dzieci tutaj rozwiązywały, a dzisiaj spotkanie ekologiczne i Super Futrzak. Super Futrzak i Miś witał dzieci od Odrana, tak. No właśnie. I cały czas to trwa. Tak, oczywiście nawet dla tej najmłodszej publiczności jak najbardziej pokazywane są tutaj filmy skandynawskie. Te najciekawsze filmy sezonu, o czym za chwilę porozmawiamy, pojawiają się już pod wieczór, no i też późnym wieczorem, to już dla publiczności dorosłej, ale musimy jeszcze wspomnieć o tym, no bo właśnie, siedzimy we foyer kina, a jednak ja się czuję troszeczkę jak na łonie natury, jak w przyrodzie, bo bardzo blisko mnie kolorowy, piękny mech chrobotek. Dużo tego mchu tutaj znalazło się w holu kina. Przepiękne obrazy. Przepiękne obrazy. No, cała edycja jest skupiona wokół ekologii i ścieżki do czystego umysłu. W związku z tym nie mogło zabraknąć wystawy skupionej wokół tego tematu. A my siedzimy pośród obrazów z mchu autorstwa Marty Sobczak-Jensen. Ale nie tylko, ponieważ na wystawie znajdują się także fotografie Emilii Jensen, młodej, początkującej fotografki. I tu dodam, że najgłówniejszym zdjęciem jest, które stało się bazą do całej wizualnej oprawy festiwalu, czyli twarzą i ciałem tej edycji stała się modelka Izabela Wasiniewska w przepięknym ujęciu Emilii Jensen, ale mamy także biżuterię inspirowaną naturą, dokładnie wykonaną przez morze, tak można powiedzieć, ze szkła szlifowanego przez Bałtyk, autorstwa naszej instruktorki plastyki Anny Grabowskiej. No chociaż w części wykonanej przez morze. Oczywiście zapraszamy wszystkich mieszkańców Darłowa, którzy jeszcze nie zdążyli od początku festiwalu dotrzeć do kina Bajka. Zapraszamy wszystkich turystów, gości wypoczywających właśnie nad morzem, no bo warto naprawdę tutaj zanurzyć się w tę naturę ujętą w obrazach i w fotografiach. I także zobaczyć tę wspomnianą biżuterię. No a my zatrzymajmy się przy programie filmowym, bo oczywiście, Magdo, tydzień temu zapowiadałaś już festiwal w Trójkowo Filmowo. Mówiliśmy o tych wielu też imprezach towarzyszących, wydarzeniach towarzyszących Festiwalowi Filmów Skandynawskich, ale muszę ci pogratulować programu, bo tutaj codziennie naprawdę, no takie chyba najsilniejsze, najbardziej doceniane filmy skandynawskie ostatniego roku, ostatniego sezonu. Za nami Gotland, to było wczoraj, ale pomówmy o tym, co przed nami. Tak. To może jeszcze odniosę się do tego programu. Niełatwo było wyselekcjonować te filmy ze względu na ograniczoną też jakby czas projekcji. Dlatego No tak sądzę. Misją festiwalu i sensem organizowania takich festiwali filmowych jest pokazywanie to, co najwartościowsze, to, co najbardziej nagradzane, to, wokół czego można porozmawiać, coś z tego wyciągnąć, a takie jest kino skandynawskie, że zostaje w nas, w środku. Oczywiście ja zawsze stawiam sobie za cel wymieszanie tych gatunków filmowych, czyli żeby widz poznał właśnie, tak jak wspomniałeś, od dramatu poprzez czarną komedię, thriller, ale czy też... Czy kontemplacyjny film Drogi, który zadebiutował na festiwalu w Cannes, wspomniany Gotland, to kino islandzkie. Przepiękny, niełatwe, ale przepiękny właściwie portret Islandii, tak moglibyśmy powiedzieć. Tak. I to też jest chociaż chyba dramat istotne. Ludzki też tam jest istotny. Tak. I istotne jest to, że na naszym festiwalu, oprócz jakby poprzez projekcje, które pokazujemy filmowe, pokazujemy ten krajobraz. Bo dla nas Skandynawia kojarzy się, że jakby no, ujednolicona, a jednak są drobne różnice pomiędzy tą aurą islandzką, a powiedzmy szwedzką. No, no tak, to już szczególnie goście z tych krajów, mieszkańcy tych krajów na pewno to zauważają. Przed nami naprawdę duża filmowa różnorodność, by wspomnieć tylko niektóre z tytułów, bo Chora na siebie, no film, który na pewno wzbudzi dyskusję. Najnowszy twórców mamy też i... Najgorszy człowiek na świecie. No tak, słynnego norweskiego filmu Najgorszy człowiek na świecie. Mamy też i polską reprezentację, najnowszy film Anny Kazajak w całości, którego akcja w całości rozgrywa się na nieodległym Bornholmie, ale... Ale co nakręcone ciekawe, no na polskim, po polskiej stronie Bałtyku. Tak, bo to były czasy pandemii, trzeba było szukać lokacji rzeczywiście w Polsce. Czyli i to po sąsiedzku, się udało. Bardzo oglądając po sąsiedzku film, w zasadzie jesteśmy absolutnie w stanie uwierzyć, że to Bornholm. No i chyba ten najsłynniejszy tytuł ostatniego sezonu, Złota Palma w Cannes dla Rubena Ostlunda, czyli W trójkącie. To wszystko przed nami. No i niespodzianka za odległej przeszłości na niedzielę wieczór zaplanowana. Tak. I tutaj mamy, na zakończenie mamy, i to jest totalna i wisienka na torcie nasza. Mowa tu o Czarownicy Benjamina Christensena z 1922 roku. Szwedzka produkcja. Ponad 100 lat. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze chciałam wspomnieć o niemym dzienniku podróży. Mowa tu o bardzo takim krótkim, 9-minutowym filmie niemym Nowy Jork 1911. I to jest dokument, który został nagrany na 3 lata przed wybuchem I wojny światowej. Na ekranie widać codzienność tego burzliwego miasta, aczkolwiek jeszcze nie zakłóconego wojną, jakimś takim niepokojem. Został on nakręcony przez nieistniejącą szwedzką wytwórnię Svenska Bio. I twórcami były znane osobistości dla rozwoju kina niemego w krajach skandynawskich Gustav Linden oraz operator Julius Joensson. Bardzo ważna wytwórnia dla bardzo Szwedów. Bardzo ważna wytwórnia, która zakończyła swoją działalność w 1919 roku, ale stała się częścią aktywnej do dziś wytwórni Svensk Film Industry, która wyprodukowała głośną personę Ingmara Bergmana, Bergmana, ale także Siódmą pieczęć, Tam gdzie rosną poziomki, Furman śmierci, czy w końcu Czarownicę Benjamina Christensena. I jeszcze z ciekawostek dodam, że w tym filmie występuje rodzina polskich imigrantów, niejaka rodzina Lochowicz. Dlatego jeśli ktoś chciałby się bliżej zainteresować tym dokumentem, to naprawdę warto przeczytać, warto sobie poszukać informacji w internecie, bo no, jest to perełka, która w odrestaurowanej wersji zasila zasoby Muzeum of Modern Art w Nowym Jorku. No, więc jak słyszymy, muzyką, z przepiękną muzyką... Alex Kendry. Nie, Nowy Jork jeszcze nie. Aha, nie, myślałem, że Ben o Czarownicy. Ben Model. I przejdźmy teraz do Tak, a z kolei jeśli chodzi o Czarownicę, no to muzykę skomponowała Alex Kendra, mieszkanka właściwie od wielu już mieszkanka lat. Mieszkanka pomiędzy Łodzią a Darłowem.

Jak mówiłem, po 13 pogoda dzisiaj zmienna, może nas w ciągu dnia nieraz jeszcze zaskoczyć. Na razie, od razu dodam, nad morzem powiedziałbym całkiem przyjemnie, trochę słońca, słońce wychodzi za chmur, ale jak udawałem się dzisiaj do Darłowskiego Kina Bajka około 10, to też zdążył mnie zmoczyć deszcz i to się jeszcze może dzisiaj wydarzyć. A mówię o tym nie przypadkiem, bo dzisiaj po godzinie 22 zaplanowana jest projekcja plenerowa na Festiwalu Filmów Skandynawskich. No i właśnie jest to ważny film, taka ciekawostka, polski film, który jest w tym roku w programie festiwalu. Najnowszy film Anny Kazejak, tak jak wspominaliśmy, w całości opowiadający o nieodległej wyspie Bornholm, chociaż kręcony w Polsce. Zaplanowana jest projekcja plenerowa, ale wszystkich gości Darłowa i mieszkańców z góry uprzedzam, że gdyby rzeczywiście do wieczora ta pogoda się nam zmieniła, może być dzisiaj kapryśna, to jednak ta projekcja zostanie przeniesiona do Kina Bajka, w którym właśnie jestem. No i też będzie artystyczna filmowa reprezentacja, bo chyba właśnie w tym momencie dojechała już do Darłowa producentka wspomnianego filmu, Marta Lewandowska, i może jeszcze zdąży przed 15 odwiedzić audycję trójkowo-filmową. No ale właśnie, jak już mówimy o tym, że mamy taki polski film, kręcony również z udziałem skandynawskich aktorów, nie tylko tych polskich, no to warto przypomnieć tę historię i zapytać o to, jak wyglądała ta polsko-skandynawska współpraca. I o tym za chwilę reżyserka filmu Anna Kazajak. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Jeśli chodzi o współpracę właśnie ekipy polskiej z aktorami ze Skandynawii, tutaj wszystko się układało perfekcyjnie, pełne zrozumienie? Tak, ja w ogóle myślę, że ten plan był bardzo, bardzo wyjątkowy pod tym względem, ponieważ ja nigdy wcześniej i nie sądzę, żebym jeszcze kiedykolwiek później doświadczyła czegoś tak wspaniałego. Może to przez tą pandemię, przez to, że byliśmy wyizolowani, siedzieliśmy w hotelu w Mielnie, bo to w Mielnie zostało nakręcone, gdzie nie było w zasadzie jeszcze turystów i byliśmy tam jedynymi obcymi. To stworzyła się jakaś taka bardzo bliska, rodzinna atmosfera wśród ekipy i aktorów, i nas wszystkich. Nikt nie wyjeżdżał na weekendy, bo baliśmy się zakażeń i wszyscy byliśmy bardzo, bardzo blisko i myślę, że rzadko się to zdarza, żebyśmy sobie byli w stanie tyle powiedzieć i tak po prostu poczuć się nie tylko jak w pracy, ale że to, co robimy, gdzieś wykracza poza ten nasz zawód. Czy w ogóle jest ci bliskie kino skandynawskie? Bo nawet patrząc na twoją dotychczasową twórczość filmową, te wątki skandynawskie można zauważyć już wcześniej, to nie jest pierwszy film dotykający tego regionu. Tak, chyba z europejskich kinematografii ta skandynawska jest mi najbliższa. Bardzo lubię kino duńskie, lubię kino szwedzkie. Lubię też duńskie poczucie humoru. No na pewno jest to coś, czego nie widzę w polskim kinie i nie chcę powiedzieć, że ja, bo nigdy w życiu żadnej kinematografii nie próbowałam, ani żadnego reżysera, nic w tym rodzaju nie próbowałam naśladować. Natomiast po prostu myślę, że w jakimś sensie jednak podobnie patrzę na świat i w związku z tym podobne kino właśnie lubię, więc troszeczkę to wychodzi w tych moich filmach, że nie są one takie, akurat w przypadku tego myślę filmu też, ale też wcześniejsze takie przyciężkawe. Ten humor też jest specyficzny, bo nie chciałabym, żeby ktoś z naszych widzów czy słuchaczy myślał, że to jest komedia. Właśnie to nie jest komedia, ale ten lżejszy ton też jest czymś charakterystycznym dla tego kina skandynawskiego. W centralnej części miasta bezpieczne cztery ściany to makalskiego obraz. Bez ramy, śniadanie, kawę z mlekiem, gazetę z wiadomością o politycznym piekle wyborczą zielona. Wakacje nad

23 lipca natomiast w 1947 roku urodził się David Essex, właściwie David Albert Cook, brytyjski aktor i wokalista. W połowie lat 70. Essex odniósł sukces z piosenkami Gonna Make You Star oraz Rock On. Jako aktor pojawił się w kilku musicalach, m.in. Wojnie Światów, Jeffa Wayne'a, Tommy oraz Evita, Andrew Lloyda Webbera. My dziś jednak posłuchamy fragmentu Gonna Make You Star. Gdyby ktoś nie wiedział, to ja przypominam, że w Darłowie jest piękny zamek, który góruje nad miastem. No i za chwilę pomyślimy o tym zamku przed 14:00, tylko filmowo nieco klimatu z horroru, bo będziemy rozmawiać nie tylko o królu, ale i o czarownicach z dyrektorem tego zamku, Karolem Matusiakiem. Just Karola Matusiaka, dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie. Często można tutaj spotkać w mieście w strojach historycznych z epoki. Dzisiaj w tym momencie go nie spotkamy, gospodarza nie ma na zamku, bo w ważnych sprawach musiał właśnie wyjechać na chwilę z Darłowa. Nie mógł być też ze mną osobiście w Trójkowo filmowo, ale tuż przed wyjazdem nagraliśmy naszą rozmowę i oczywiście zapytałem o to, czy Darłowo to idealne miejsce właśnie na taki festiwal jak Festiwal Filmów Skandynawskich, bo to w końcu miasto królewskie. Karol Matusiak. No właśnie Darłowo jest bardzo bliskie krajom skandynawskim, a to dlatego, że urodził się na zamku w Darłowie Eryk I Pomorski, który wiadomo stał się za pomocą nawiązania unii personalnej królem Danii, Szwecji i Norwegii. Można by powiedzieć, i to nawet już książęta wspominali, że blisko im jest do Kopenhagi niż do stolicy księstwa, czyli do Szczecina. Mile, które nas dzielą, to jest 80 kilometrów mniej więcej do Bornholmu, tak, więc jesteśmy znacznie bliżej niż właśnie ta stolica nasza, Księstwa Pomorskiego. Ja myślę, że tu potrzebna jest taka mała powtórka z historii, o jakich czasach mówimy, o którym wieku i jak wiele śladów po tych wydarzeniach zostało tutaj w Darłowie. No oczywiście mówimy o okresie panowania książąt z rodu Gryfitów, to jest mniej więcej XII wiek do XVII wieku, kiedy to ostatni książę Bogusław XIV pożegnał się z tym życiem. Ten rod zanikł? Tak, no ostatni przedstawiciel, męski przedstawiciel rodu zmarł i się linia książęca Gryfitów zakończyła właśnie na Bogusławie XIV. No właśnie, ale najważniejszą postacią jednak w tej historii, w historii zamku, no i Darłowa jest Eryk Pomorski. Niezwykłe to, że był rzeczywiście przynajmniej od pewnego momentu królem trzech państw. Właśnie to jest niezwykłe, drodzy państwo, bo ponieważ młody książę z takiego małego księstwa słupskiego, pierw nazywany Bogusławem, dopiero później, kiedy już przybył na dwór skandynawski, ogłoszono go Erykiem ze względu na przodków władców władających Danią, Szwecją czy Norwegią. I taki książę właśnie z naszego darłowskiego zamku, bo trzeba to wyraźnie powiedzieć, że urodził się w murach naszego darłowskiego gotyckiego zamku i osoba, która przez ponad 40 lat rządziła i to dość sprawnie całą Skandynawią. No tutaj trzeba dodać, że nie tylko to jest Dania, Szwecja i Norwegia, ale też i Finlandia, Wyspy Owcze, Grenlandia, tak? Więc obszar praktycznie całej północnej Europy. I mu to wychodziło przez te 50 lat, tak naprawdę utrzymywał się na tronie królewskim i warto też wspomnieć, że był praktycznie najdłużej panującym królem duńskim. I to taki właśnie darłowianin z naszego królewskiego grodu. Jeżeli chodzi o pozostałość po królu, to jest oczywiście nasz darłowski zamek. Natomiast jeszcze bardziej to został na sam koniec swojego panowania, powrócił do Darłowa i tutaj swoich 10 lat ostatnich spędził. I tutaj jest też pochowany, dodajmy. Tak, i w kościele mariackim w Darłowie spoczywa właśnie Eryk I Pomorski, w pięknym sarkofagu wykonanym z piaskowca, w mauzoleum specjalnie takim przyszykowanym dla naszego króla. Oprócz króla oczywiście jest jeszcze Jadwiga i nasza ostatnia pani na zamku, czyli Elżbieta, właśnie małżonka Bogusława XIV, o którym wcześniej wspominaliśmy. Absolutnie niesamowita filmowa historia, ale jeśli wspomnimy ubiegłoroczny Festiwal Filmów Skandynawskich, no to mieliśmy film poniekąd o Eryku Pomorskim, chociaż z innego okresu, troszeczkę z innego momentu w jego życiu, bo to nie było Darłowo. Tak, nie było Darłowo, ale okres i ten moment panowania Eryka przedstawiony właśnie na filmie. To w duńskim oczywiście. Tak, to jest jeszcze ten okres, kiedy Małgorzata I rządziła jakby w imieniu króla Eryka, tak? No bo on jeszcze nie uzyskał tego wieku pełnoletniego, więc tutaj miał bardzo mądrą władczynię, bardzo mądrą mentorkę, która go wprowadzała w ten świat wiedzy bardzo sprawnie. bo jak wspomnieliśmy wcześniej, jego rządy się dalej były kontynuowane przez kilkadziesiąt lat, tak, więc dobrze się utrzymywało na tym królewskim tronie. I rozumiem, że w Darłowie nie zapomina się o tej historycznej, ważnej postaci i wciąż rodzi rozmaite inspiracje artystyczne chociażby. Tak, o Eryku cały czas pamiętamy, chociażby ostatnio zainicjowane przez burmistrza miasta Darłowa, Arkadiusza Klimowicza, Nagroda Króla Eryka. To jest niesamowita promocja i pamięć o królu Eryku, który został uhonorowany właśnie na naszym zamku dokładnie miesiąc temu. Jest jeszcze jeden motyw, bardzo też filmowy i związany z tegorocznym Festiwalem Filmów Skandynawskich. To właściwie niespodzianka na zakończenie. Jest niemy, stary, szwedzki film z lat 20. ubiegłego wieku, Czarownica. No jak zamek, jak królowie, no właśnie, to czy również czarownice odcisnęły swoje piętno w Darłowie? Oczywiście czarownice to kobiety nieszczęsnie posądzone uprawianie czarnej magii, o konszachty z diabłem i tak dalej, które na które polowanie odbywało się tutaj, warto powiedzieć, że nie w średniowieczu, tylko już w XVI, XVII wieku. To był taki okres. Znacznie później. Znacznie później u nas w zamku pierwsza taka czarownica, która została posądzona o uprawianie czarnej magii, to był dokładnie 1523 rok. I takich procesów, takiego przejścia przez wszelki proces zadawania pytań, sprawdzania, czy ta kobieta faktycznie ma tę szachtę z diabłem, to kobiet było 34, a niektóre źródła podają nawet 54 kobiety, które zostały właśnie o to posądzone, tak? O te kontakty z diabłem. No i oczywiście te wszystkie kobiety musiałyby przejść przez cały proceder sądownictwa, czyli pierw musiały być przesłuchiwane, później poddawane torturom i ostatecznie no już posądzone, czy tam skazane na tą okrutną no śmierć w postaci spalenia na stosie lub ścięcia głowy mieczem. No właśnie to już doskonale znamy z historii, z opowieści, z filmów również, czyli tak to się właśnie brutalnie kończyło. Tak, no najgorsza kara to była właśnie ta ostateczna kara, to było stracenie po prostu tej kobiety no, na śmierć. Natomiast zanim do tego doszło, to oczywiście przechodziła przez cały proceder wszelkich tortur i te tortury miały swoje zastosowanie po to, żeby ta kobieta się ostatecznie przyznała do tych konszachtów. A te konszachty z diabłem wyglądały no dość komicznie, bo niektóre kobiety zostały posądzone o puszczenie klątwy na przykład na zbiór kapusty, tak jak nasza słynna Anna Woldan, najsłynniejsza czarownica z naszego zamku. To jest kobieta, która miała 80 lat, a została właśnie posądzona o te konszachty. Zarzucono jej, że właśnie puściła klątwę na zbiór kapusty. Kapusta była kwaśniejsza. No i niektóre cielaki tam pozdychały, no i tak dalej. Te wątki się tak ze sobą łączą, tak? Tak, łączą. No, my to teraz folklorystycznie na to patrzymy, natomiast tamte czasy były bardzo okrutne, bo do dnia dzisiejszego zachowały się różne narzędzia służące do właśnie wymierzania tych kar i okrutnych no, czynów. No bo jest na zamku sala tortur. Tak, mamy salę tortur, częściowo ona jest zrekonstruowana, natomiast te oryginalne elementy muzalia, które się zachowały, to są głównie kajdany, no i tasak katowski. Kasak katowski służył głównie do tego, żeby obcinać kończyny czy członki, ale nie tylko czarownicom, ale osobom, które się dopuściły złych czynów, tak, za kradzież i tak dalej. No to już bym chyba się zatrzymał, bo rzeczywiście wchodzimy absolutnie w stylistykę horroru. No i zresztą taki poniekąd niemy horror zobaczymy na zakończenie festiwalu, ale myślę, że wiele osób to zachęca, żeby spotkać się właśnie z takimi historiami w tym wymiarze rzeczywistym. Tak jak to było, ślady na zamku w Darłowie znajdziemy. Jak najbardziej, no, zapraszam serdecznie. Mamy wspomnianą już tą salę tortur, natomiast jeżeli chcemy być bliżej tej Skandynawii, to zapraszam do ekspozycji poświęconej historii właśnie Eryka I Pomorskiego. Jest to piękna sala, w której można prześledzić całą historię panowania króla urodzonego w Darłowie, a rządzącego całą Skandynawią. Rozumiem, że do końca wakacji na pewno, a może są to też ekspozycje stałe? Tak, są to stałe ekspozycje, więc zapraszam przez cały rok. A zapraszał nas dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie, Karol Matusiak. Myślę, że to miejsce absolutnie obowiązkowe do odwiedzenia w czasie wakacji dla wszystkich, którzy wypoczywają w Darłowie, właśnie nad morzem, właśnie w okolicach Darłowa. Fishnets. Now you only get it in your nightdress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit in the past though. A bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? Now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecca dauber or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go?